سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، تیرے لیے تعریف ہے، تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے، تو ہی آسمان و زمین اور جو ان میں ہے، ان سب کا رب ہے، تو حق ہے، تیری بات حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے اور قیامت حق ہے، اے اللہ، تیرے لیے میں فرما بردار ہوا، تیرے ساتھ میں ایمان لایا، تجھ پر میں نے توکل کیا، تیری طرف میں نے رجوع کیا ہے اور تیری توفیق سے میں نے جھگڑا کیا ہے اور تیری طرف ہی میں فیصلہ لے کر آیا ہوں، تو میرے لیے میرے وہ گناہ بخش دے جو میں نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو پوشیدہ طور پر کیے اور جو ظاہری طور پر کیے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2133، مسند احمد۔